Mwana yonga na lingio Ebongio yemi sababu tibemba Walingweza liye loko Mwaya kubatila Sheri sabimba Viki ye masamba o viki Nabe tatalo mobali nanga Nga santi mabamba ndana bangate Base meki koba ingangaka Na jure na misa nzambe sheri viki Toko kikoboya na te viki ye Sheri sabima Mama! Mama, Onel! Kokate nalala na butu na kolota yo naluka yo wapi sheri viki songi songi abata kolana de amoyo amoyo nzambe na komizo bango meka songi samotema yangai motema na kopesa ebongi obate la sentima Wale na mote manga ina nani Kokate nalala na butu na kolota yo naluka yo wapi sheri viki songi songi abato kolana te amoyo nzambe na komizo bango meka songi samotema yangai motema na kopesa ebongi yo wate la santima Wale na mote manga ina nani Thank you. yo Yena leli ye Basala nini poyo linganga Yena leli ye Masamba oye ye Masamba Yena leli ye Oye ye Masamba Yena leli ye Satima oye ye Satima Yena leli ye Basala nini pona linganga yo Yena leli ye Poyo linganga Yena leli ye Ukokate mama Satima Yena leli Oye ye Satima Yena leli ye Masama oye ye Masama Yena leli ye Satima oye ye Satima Yena leli ye Kogata oye ye Yena leli ye Kudu oye ye Yena leli ye Kwa nasela nini pona lingayo Yena leli ye Nasela nini poyo lingayo Yena leli ye Oye ye Satima Oye ye Satima Nasela nini pona lingayo Oye ye Satima Kutukul baba.